Gemini people will make it tonight. Stars will be shining, my sign is aligning with love. So come on and make it, let's take everything that we've been dreaming of. Something tells me something's gonna happen to you. This morning, with sunshine through my window, everything that's happened so far has turned out right, and I've got every reason to feel it's getting better. Een enthousiast begin van de late avond met Cilla Black en Something Tells Me Something's Gonna Happen Tonight. Nou, je weet maar nooit. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Maar in ieder geval welkom bij de late avond van dinsdag 16 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Vattenfall Solar Team onthult nieuwste zonneauto. Erfgoedhuis Zuid-Holland en de molens. En Suikermaxdag. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I am the morning, you are the light. You make the morning such a beautiful thing. I am the green grass. Fall on me, make me grow. No one will ever know. Fall on me, make me grow again. I am the spirit, you are the light. You make the sunshine brighter, you make me smile. I am the water and you are the rose. Oh, lady of the land, come to me, take my hand. Until tomorrow, I'm your man. Step back inside me, roll. She's Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Een paar jaar geleden John Mayer en Love on the Weekend. En daarvoor uit de 70e jaren Mr. Big en Romeo. Wie bouwt de beste zonneauto? Dat is de inzet van de World Solar Challenge. En hij zou zomaar uit Delft kunnen komen. Herman de Bruin. Het Vattenfall Solar Team onthult de nieuwste zonneauto Nuna. Nou, daar zijn ze al een aantal jaren mee bezig met allerlei teams vanuit Delft, de TU. Maar Willem Jelle Bellinga, hij is woordvoerder van het Vattenfall Solar Team, is aan de telefoon. Jullie zijn al een aantal jaren bezig of heb je steeds een nieuw team? Ja, we zijn wel al een hele tijd bezig, maar we hebben wel elk jaar een nieuw team. Dus. Ja, dus jullie zijn al jaren bezig met die zonneauto, maar... Verandert er nou elke keer iets aan die auto? Want elke keer heb je weer nieuwe innovaties, hè? Ja, en dat is inderdaad omdat elke 4 jaar veranderen de regels eigenlijk heel extreem. Dus dan plotseling mogen we een stuk minder paneel gebruiken, waardoor we een hele andere weg moeten gaan inslaan. Maar eigenlijk in het jaar daartussen moeten we echt gaan doorinnoveren met ook nieuwe technieken toe te passen. Mm-hmm. Dus vanuit de organisatie wordt er ook gepusht om te kijken naar elk jaar om nieuwe innovaties. En om het een beetje visueel te maken, zo hadden we bij de eerste Nuna... hadden we 9 vierkante meter galliumcellen. Dus dat zijn cellen die meegaan de ruimte in op satellieten. Ja. Dat zijn heel efficiënt. Maar bij de huidige auto hebben we nog maar 2,6 vierkante meter gallium nodig. Dan zijn jullie al sinds 2001 daarmee bezig. Is die auto nou eigenlijk klaar voor het gebruik over de weg of nog steeds niet? Nou, de auto die wij maken, die zal nooit klaar zijn voor gebruik op de weg. Aangezien wij het hele stukje comfort eruit halen. Er zit geen lekkere airconditioning in. Nee. Het is een hele simpele auto met één persoon erin, hè? Ja, nee, alles is zo licht mogelijk gemaakt. Ja. Dus eigenlijk, dat is een stukje comfort, dat is heel veel gewicht. Onze auto die weegt maar 135 kilo. Mm. Maar de technieken die wij ontwikkelen, die zie je dan langzamerhand wel weer terugkomen op de markt. Voor vooral elektrische auto's momenteel. Yeah. Want elektrische auto's die moeten steeds meer rekening gaan houden met hun efficiëntie. Omdat daarmee de range vergroot kan worden. Ja. En gaan jullie weer winnen met deze zonneauto? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Nou, dat weet je ook niet, motivatie kan in ieder geval niet liggen. Maar elk jaar begint elk team eigenlijk wel weer opnieuw. Want elk jaar moet je wel weer ervoor zorgen dat je de beste auto hebt. Maar ook tijdens de race de beste beslissingen maakt. Ja. Om maar als eerste uit de bus te kunnen komen. Ja. Zijn jullie gewend aan de nieuwe naam? Vattenfall? Dat is een goede vraag. Ja, sinds januari zijn we dus vandaan veranderd. Dus we zijn zo langzamerhand wel gewend aan onze nieuwe naam. Het heeft wel even een tijdje geduurd waarbij we ons ook nog wel een paar keer hebben versproken. Omdat we sinds 2003 al onder deze naam meededen aan de race. Ja, met die andere naam eigenlijk. Van dat, ja, met bedrijf, de oude naam. Bedrijf in Nederland noemen we. Maar hij heet nog wel de Nuna X. Dat klinkt toch een beetje op dat bedrijf? Ja, en Nuna staat... is een original woord en het staat voor moeder aarde. Oeh, dat is eigenlijk ook waar de hele missie van ons team op gaat. Om juist duurzame technieken te ontwikkelen. Ja. Om maar de duurzame wereld te kunnen beschermen ook. De naam is ook nog heel symbolisch. Ja, het is heel symbolisch. In ieder geval. Ja. En jullie gaan hem binnenkort presenteren, die auto. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, we gaan komende dinsdag, 16 juli. Dan gaan we naar een jaar dat we heel hard hebben gewerkt en ontworpen. Waarbij we de laatste 3 maanden alles hebben geproduceerd wat we hadden bedacht. Is onze auto klaar voor de presentatie. Dus 16 juli gaan we in Amsterdam doeken vanaf halen. En gaan we iedereen laten zien welke nieuwe technieken en innovaties we allemaal ontwikkeld hebben. Ja. Om een gok te doen op het wereldkampioenschap. Ja, want wanneer vindt dat dan plaats? In oktober 2019. Mm-hmm. Dan is de race in Australië. En daarbij rijden we van het noorden helemaal naar het zuiden toe, naar Adelaide. En dat is 3000 kilometer. Mm-hmm. En daarbij rijden we dan elke dag van 8 tot 5. Waarbij we dan om 5 uur een streep op de weg moeten zetten waar we zijn geëindigd en ons kamp in de woestijn moeten gaan opslaan. Oh ja, en dan kijken wie het eerste eindigt aan het eind van die 3000 kilometer. Ja, klopt. Dat is het doel. Ja. Dank u wel. Ik wens je daar heel veel succes mee. Mogelijk horen we nog wat in oktober van jullie of anders nemen we zelf even contact op om te horen hoe het gegaan is. Dat lijkt me wel leuk om dat te doen. En dinsdag 16 juli dan een prachtige presentatie van deze nieuwe Nuna X. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi. Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas,

Hourglass was dat, uit 2009. In opdracht van de provincie coördineert het erfgoedhuis het Molennetwerk in Zuid-Holland. Mariska de Vries. Ellen Steendam is historicus, museoloog en een van de initiatiefnemers van het project Molenverhalen van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Mevrouw Steendam, het Erfgoedhuis Zuid-Holland, wat doet het Erfgoedhuis precies? Nou, het Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor erfgoed in de provincie. En wij willen dat zo goed mogelijk behouden, benutten en beleven. Het Erfgoedhuis is eigenlijk een expertisecentrum op het gebied van erfgoed. Dus wij geven adviezen aan erfgoedinstellingen, musea, monumentenorganisaties, archieven. En we zijn er ook voor om voor de uitvoering van provinciaal beleid. Dus het is heel divers. Zet de projecten op. Je kunt bij ons terecht voor individueel advies. Dus alles op het gebied van erfgoed, daar staan wij voor. En dus ook de molens, dat is ook ons erfgoed. Het molennetwerk, wat houdt dat precies in? Nou, dat hebben we opgericht een aantal jaar geleden. En dat was, wij wilden eigenlijk nog wat meer doen voor molenaars, moleneigenaren dan we tot nu toe hadden gedaan. Dus dit netwerk is ook bedoeld om molenaars, moleneigenaren, betrokkenen bij molens op een aantal terreinen te ondersteunen. En dat is bijvoorbeeld de omgeving van de molen, de molenbiotoop. Maar ook publieksbereik, vrijwilligersbeleid. Dus het is heel divers wat we doen. We organiseren bijeenkomsten, we geven cursussen. En we voeren ook projecten uit die bijvoorbeeld te maken hebben met groenonderhoud rond de molenbiotoop. Zodat de molen ook goed kan blijven draaien. En bijvoorbeeld ook dit project van molenverhalen is eigenlijk ook weer onderdeel van het molennetwerk. Wat is uw eigen functie in het geheel? Wat doet u zelf precies? Oh, in het molennetwerk? Ja? Ja, eigenlijk heel diverse onderdeel. Bijvoorbeeld soms de cursus molengids geven bijvoorbeeld. Daar geef ik zelf een onderdeeltje van. Heeft u ook alle kennis over de molen? Nee, dan halen we weer iemand bij. Okay. Nee, dat doen we dan met, we doen het met z'n drieën. Dus een molenaar die vertelt dan alles over de molen. Ik zelf doe een onderdeeltje over gastvrijheid. Hoe je zorgt dat mensen zich welkom voelen. En we hebben ook nog een expert op het gebied van rondleiden. Dus zij geeft dat. En dit is echt een cursus voor mensen die niet molenaar willen worden, maar wel graag op een molen willen rondleiden. Tijdens open dagen. Ja, helpen bij het organiseren van activiteiten. Nou, en ik organiseer de bijeenkomsten. En inderdaad, ik doe ook mee in het onderzoek zoals met de molenerven en de molenverhalen. Mensen interviewen verhalen over de molens. Ja, dus het is heel divers. Ja. Hoe bent u zelf hierin terechtgekomen in dit werk? Ik ben met Erfgoedhuis begonnen als museumconsulent. Dus toen was ik wat meer specifiek voor de musea. Dat doe ik nu ook nog, maar het molennetwerk is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar mijn vorige werk was bij Stichting de Schiedamse Molens. Ik was daar coördinator. Dus ik zat al wel in de molens. Dus toen bij ons ook op het werk de molens belangrijker werden, toen was het ook wel logisch dat ik daar ook een rol in ging vervullen. Is het moeilijk om de huidige bestaande molens in stand te houden? Want ik hoor vaak over geldproblemen. Klopt dat? Ja, dat klopt ook. Dat is heel wat. Want het kost heel veel om een molen te onderhouden. Dus daar is heel veel geld mee gemoeid. Dus dat is ook een heel zwaar. Er zijn gelukkig wel subsidies van overheidswegen. Maar dan nog moet een moleneigenaar daar heel veel voor doen om dat gerealiseerd te krijgen. Het is natuurlijk een machinerie met bewegende onderdelen. Dus dat is een behoorlijke klus. En daar ondersteunt het Erfgoedhuis dus bij om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Ja, het is wel zo dat als het echt gaat om de subsidies voor restauratie en onderhoud, dan zijn het de collega's, wij noemen het ook onze collega's van de provincie, want wij krijgen subsidie van de provincie. Maar het is dus zo dat zij, de provincie, mensen van de provincie, hier echt ook een rol in hebben voor het verlenen van de subsidies voor restauratie en onderhoud. Ja. En natuurlijk ook het Rijk. Vanuit de Rijkswegen. En met z'n allen houden we ons erfgoed in stand. Ja. En wij hebben ook als onderdeel van het Erfgoedhuis ook de Monumentenwacht. En zij inspecteren ook monumenten in de provincie. En dus ook hebben zij dus ook een aantal molens die zij inspecteren. Dus, en waar kijken ze dan naar? Of het nog veilig is? Of dat ja, er onderhoud alle moet gebeuren? Of er onderhoud of restauratie nodig is. Dus zij hebben ook die expertise om dat te constateren en dan de boel in werking te stellen. Ja. Goed, wilt u meer weten over het Erfgoedhuis of over het molenproject, kunt u op de website kijken. Ik vraag nog even de website aan mevrouw Steendam, dat is? Dat is www.erfgoedhuis-zh.nl.

I want it to stay. Aphrodite's Child was dat, de groep van Demis Roussos uit de jaren 60 en I Want to Live. En daarvoor nieuw werk van Sjors van der Pannen en Blijf nog even. Wij eten allemaal te veel suiker, maar kinderen van 4 tot 8 jaar consumeren relatief het meest. Hun suikermaxdag valt al op 9 juli, dan hebben ze hun aanbevolen jaarhoeveelheid al op. Mariska de Vries. Ik ga praten met Elif Stepman. Zij is van Foodwatch Nederland. Mevrouw Stepman, er is onlangs een eerste suikermaxdag georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar. Wat moet ik mij voorstellen bij een suikermaxdag? Wel, zo'n suikermaxdag is een dag waarop je eigenlijk al je maximum hoeveelheid vrije suikers voor een heel jaar al op hebt. Dus eigenlijk zou je allebei komende dagen van het jaar geen suikers meer mogen eten, maar dat is natuurlijk moeilijk. En bij kinderen van 4 tot 8 valt die suikermaxdag op 9 juli al. En zij consumeren relatief gezien het meest vrije suikers in vergelijking met de andere groepen. Wat zijn vrije suikers? Vrije suikers, dat zijn suikers die toegevoegd zijn aan een product. En die kunnen ook van nature aanwezig zijn in honing, siropen of vruchtensappen. Maar het is iets anders dan suikers die in fruit, groente of zuivel zitten. Dat wordt meer als gezonde suikers gezien. Ja, dus we consumeren, en vooral kinderen dan ook natuurlijk, veel te veel van die vrije suikers. Wat is de richtlijn voor een volwassene en voor een kind? Hoeveel suiker mag je eigenlijk binnenkrijgen? Wel, die suikermaxdag hebben wij berekend op een richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die zeggen dat je eigenlijk maar 10% van je dagelijkse energie uit vrije suikers mag halen. Maar nu halen we daar eigenlijk veel meer vrije suikers binnen, want we consumeren veel frisdrank, sap, suiker, snoepgoed, koek en gebak enzovoort. En die zitten vol van die suikers. Nou, is er al een tijdje discussie over de overheid zich daarmee moet bemoeien. Hoe is dat in Nederland geregeld precies? Wel, Foodwatch voert al een tijdje actie, omdat we vinden dat de overheid eigenlijk niet genoeg doet. Het gezond eten wordt altijd maar duurder en ongezond goedkoper. Een appelkoek is eigenlijk goedkoper dan een appel, wat heel raar is. En de overheid heeft ook een btw op groente en fruit geplaatst, wat ook niet bepaald stimulerend is om meer groente en fruit te kopen. En ze hebben wel afspraken gemaakt met de industrie om het suikergehalte te verlagen. Maar dat zijn afspraken die de industrie zelf maakt. Er zijn geen sancties op concrete quota of zo opgelegd. En we zien ook, als het afhangt van de industrie, dat die doelen niet worden gehaald. Ook voor de suikerreductie zijn de doelen niet gehaald. Dus blijven wij de overheid aanporen om toch concrete maatregelen te nemen. En in Europees verband, zou er bijvoorbeeld in Europees verband iets geregeld kunnen worden? Of zijn de landen het daar onderling niet over eens? ja, op Europees verband kan er zeker iets gebeuren. Maar de Europese Unie heeft eigenlijk slechte maatregelen genomen, waardoor dat de suikeroogst en de suikerconsumptie gestegen is. Want er was vroeger een suikerquotum, dus we mochten maar een bepaalde hoeveelheid suiker geproduceerd worden, maar ze hebben dit afgeschaft. Waardoor we nu zien dat de suikerhoeveelheid in de Europese Unie naar omhoog is gegaan. Waarom stoppen producenten zoveel suiker in hun producten? Ja, suiker is natuurlijk verslavend en het leidt tot verhoogde consumptie ervan. En suiker is op zich ook helemaal niet zo duur. Dus je kan gemakkelijk met suiker en nog een paar andere middelen kan je al een productje maken dat aanspreekt bij de bevolking. En waar ze zoveel mogelijk van willen verkopen. Dus ze kijken niet naar de gezondheid, maar naar de verkoopcijfers en het geld dat ze eruit halen. Ja, en we vinden over het algemeen zoet gewoon lekker. Hè? En we wennen daar ook aan en dan kan het steeds zoeter. Daar wennen we dan ook weer aan. Het wordt ook als, als conserveringsmiddel gebruikt, hè, suiker. Ja, ook. Maar er bestaan nog andere conserveringsmiddelen ook die hetzelfde doel kunnen hebben, maar niet zo ongezond zijn als suiker. Dus er kunnen meer dan genoeg maatregelen genomen worden. Er zijn al veel onderzoeken gedaan, ook hoe we suiker kunnen reduceren of hoe we eerder gezonde producten kunnen promoten. Maar nu zien we dat die promotie, bijvoorbeeld ook via kindermarketing, van die suiker heel groot blijft. Ook de kindermarketing bijvoorbeeld, die van suikerproducten, die zijn ofwel verborgen via online spelletjes of sponsoring, of openlijk op tv of in de winkel. Maar ja, dat is ook weer de zelfregulering. Dus de industrie heeft ook hier weer zelf regeltjes bepaald rond marketing van ongezonde producten en kindermarketing van ongezonde producten, waar ook weer geen concrete of strenge sancties worden opgelegd door de overheid. Foodwatch is dus hard aan het werk om onze suikerconsumptie naar beneden te brengen, omdat het gewoon gezonder voor ons is. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie en succes met de campagne in ieder geval. Dank u wel. Ik sprak met Elif Stepman, zij is van Foodwatch Nederland. Never set it free. All the love I ever wanted is gone. Dit is De Late Avond. Brian May en Too Much Love Will Kill You lijkt een waarschuwing voor Sheena Easton, die daarvoor was met So Much In Love. De late avond van dinsdag 16 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Amy Winehouse heeft het laatste woord. Fijne nacht. You, I was a flame, a lover.